Trupem votre main, credici bronzo vilita, spiavati student, ne se nuждаje od suzi, zadržti ki v teb, zaštato vsežnost grozno si, kogato plače za men. Na korite je se Lupom je vsežnost Se premišljava i te leži A skozi vsežnost Която ще ти там освободени от срама ще стигнем до там където заедно с вълка ще търсим в снепта един изпълнен стран и път лишен от суета. Let's go.